السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ کوئی آدمی روزہ افطار کر کے اس کے بعد اگر وہ سو گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ اگلے دن کی افطاری تک کچھ کھا پی نہیں سکتا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو حتیٰ کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی اور سیاہی سے زیادہ واضح ہو جائے. افق پہ شمالاً جنوباً سفیدی پھیلتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پو پھوٹنا یا صبح صادق کا طلوع ہونا. جب تک صبح طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھاؤ پیو. جو ہی صبح صادق طلوع ہو جائے ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک یعنی غروب آفتاب تک روزے کو پورا کرو. یہ ہے ایک اصل اصول اور قانون کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہو کھانا پینا بند کر دیا جائے. جس طرح رمضان المبارک کے اندر اصل اصول کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو بندہ روزہ رکھے, لیکن اس کے اندر رخصت ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے روزہ افطار کر دے وہ بعد میں روزے رکھ لے. کوئی آدمی مسافر ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, کوئی بات نہیں نہ رکھے لیکن بعد میں وہ روزوں کی تعداد پوری کر لے. اصل جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے ہر آدمی کے لیے, اور جو رخصت ہوتی ہے وہ مخصوص حالات میں ہوتی ہے, ہر وقت نہیں ہوتی. تو اصولی کام کیا ہے کہ جو ہی فجر صادق طلوع ہو کھانا پینا بند. اس کے اندر کچھ رخصت دین اسلام نے دی ہے. وہ کیا ہے کہ جب تک فجر کے طلوع ہونے کے بعد جب تک اذان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے لیکن اس کے ایک دو منٹ بعد لیٹ اذان ہوتی ہے, تو جب تک اذان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کھا پی لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمنعنکم اذان بلال من السحور فانه ینادی باللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مؤذن رکھے ہوئے تھے, ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے رات کے وقت, جس کو ہمارے ہاں لوگ سحری کی اذان یا تہجد کی اذان کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے, وہ تو رات کے وقت اذان دیتے ہیں اور ان کی اذان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے لینبہ نائماکم ویرجع قائماکم, تاکہ جو آدمی سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اٹھ جائیں اور سحری کا بندوبست کریں کھانا پینا کھا پی لیں. اور جو آدمی قیام کر رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے نوافل ادا کر رہا ہے وہ خبردار ہو جائے, اس کو پتا چل جائے کہ سحری کا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے وہ اپنی نماز ختم کرے اور آنکھیں سحری کھا لے. یہ مقصد ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا. آج کل ہمارے ہاں تو لوگوں نے اذان دینے کے بجائے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں, اسپیکر کھول کے روزے دار اللہ نبی کے پیاروں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت بتانے کے لیے کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ ایک مؤذن مقرر کیا وہ سحری کے وقت اذان دیتا ہے, تاکہ سوئے ہوئے کو پتا چل جائے اور جو بیدار ہیں انہیں بھی پتا چل جائے کہ سحری کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور وہ سحری کا بندوبست کر لیں. تو یہ ہے اصل طریقہ لوگوں کو سحری کا وقت بتانے کا. یہ روزے داروں اللہ نبی کے پیاروں والا طریقہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوٹر بجاتے ہیں سائرن, تو یہ طریقہ کار دین کا طریقہ نہیں ہے. وہ یہود و نصاریٰ ایسا کیا کرتے تھے, ناقوس بجاتے تھے, وہ لمبا سارا سینگ ہوتا اس پہ پھونک مارتے اور آواز نکلتی, تو وہ یہ ان کی نمازوں کو کے لیے جمع ہونے کا طریقہ کار تھا. تو دین اسلام نے اس کو ختم کر دیا کہ ابھی اذان دے, اذان کی آواز پہ لوگ جمع ہو, اور اذان دے, اذان کی آواز پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سحری کا. پھر فرمایا کلو اشربو, کھاؤ پیو, حتی ینادی ابن ام مکتوم, حتی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے. جب تک وہ اذان نہیں دیتے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وکان رجلا اعمى, ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آدمی تھے. وکان لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت, وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ انہیں آ کے بتا نہ دیتے کہ وقت ہو گیا ہے, صبح ہو گئی ہے. لوگ انہیں آ کے بتاتے کہ صبح ہو گئی ہے, پھر وہ جاتے اوپر چڑھتے اور اذان دیتے. تو اصل قاعدہ اور اصول کیا ہے, آج کل کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں, ٹائم ٹیبل نظام الاوقات تقریباً ہر گھر میں, ہر گھر میں نہیں تو ہر مسجد میں کم از کم ضرور ہے. یہ اخبارات ریڈیو ٹی وی والے وہ بتاتے ہیں کہ منتہی سحر کیا ہے, جو ہی وقت ختم ہو کھانا پینا روک دے. اس کے اندر رخصت ہے کہ ہاں اگر بسا اوقات بندہ لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں, جب تک اذان شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھا پی لے, جو ہی اذان شروع ہو کھانا پینا چھوڑ دے. پھر وہ آدمی جس نے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی چیز اٹھائی اور منہ کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے اور اوپر سے اذان ہو گئی, اب اصول تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے جو چیز منہ کے اندر ہے اس کو آگے نہ نکلے, یہ ہے اصول. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی اسلام نے مزید رخصت دی. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء, جب تم میں سے کوئی آدمی اذان کی آواز سنتا ہے, والقصعۃ فی یدہ, اور برتن کے ہاتھ میں ہے, پانی پینے کے لیے کوئی گلاس اس نے پکڑا ہے, کوئی پیالہ کوئی چیز, اور اسے وہ کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا, تو اذان کی آواز سن کے فلا یضع, اس کو رکھ نہ دے, حتی یفرغ منہ, حتی کہ اس سے فارغ ہو لے اپنی حاجت اور ضرورت, وہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز ہے اس سے پوری کر لے, جو نیچے پڑا ہوا ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتا. اذان ہو گئی ختم. یہ دین اسلام کا اصول اور قانون اور یہ رخصت ہے سحری کے لیے. اب ہمارے ہاں اسے کچھ آگے باتیں مشہور ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے کھاتے رہو پیتے رہو, یہ نہ تو کسی آیت کا ترجمہ ہے نہ ہی کسی حدیث میں یہ بات ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے آپ کھاتے پیتے جاؤ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ کار جو دین نے مقرر کیا ہے وہ کیا ہے کہ جو ہی اذان شروع ہو کھانا پینا بند کر دیا جائے, ہاں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے وہ کھا پی لے. اب کوئی ہیلے بہانے بھی نہ کرے, یہ نہ ہو کہ دیکھا دو منٹ رہ گئے اذان ہونے میں تو حاجی صاحب کو پرات اٹھا کے بیٹھ جائیں چاولوں کی کھانے کے لیے کہ چلو ہاتھ والی چیز تو بندہ کھا سکتا ہے, یہ کام نہ ہو. ہیلا نہ دین میں منع ہے, ویسے اتفاقاً کوئی چیز اگر ہاتھ میں ہے تو آپ وہ کھا پی لیں. پھر فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل, پھر رات تک روزے کو پورا کرو. رات کا آغاز ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ہاہنا و ادبر النہار الی ہاہنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم، جب ادھر سے رات آ رہی ہو اور دن ادھر کو چلا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا. یعنی جو ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر دیا جائے، یہ نہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک دو منٹ انتظار کریں اس کے بعد افطار کریں، یہ طریقہ میرے اصلاط و سلام کریں گے. بلکہ آپ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے. ما عجل الفطرہ، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر دے، نہیں، جو ہی وقت ہو فوراً افطار کر دے. جب تک لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگ بھلائی پر اور اچھائی پر، خیر پر رہیں گے. تو جو ہی رات کا آغاز ہو یعنی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے، اور جو ہی آغاز ہو فوراً کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے. یہ سحری اور افطاری کے اوقات ہیں جو دین اسلام نے مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی اللہ.